سورة الحج درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذین هاجروا کسان چې هجرت وکړو په سبیل الله په لار د الله تعالی کې په دین د الله تعالی کې ثم قتلوا بیا دی وجل شو د بل دلاسا قتل شو د بل دلاسا او ماتو یا مړ شو په خپل مرګ باندې لیرزقنهم الله نخامخا رزق ورکی دی لر الله رزقا حسنا رزق خیستا و ان الله یقینا الله تعالی چه دی لهو خیر الرازقین اغا غورا رزق ورکون که دی. دیزا پوری سلورم باب ختم شو او پا سلورم باب که اول حکم اذن د کتالو 39 نمبر آیات کې اجازت تفار د جنگ او بیا امور مسلحه ذکر کول چې هغه موز دے زکات دے او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی 41 نمبر آیات کې او بیا تسلی ورکولا 42 نمبر آیات کې او بیار صداقت پیغمبر 49 نمبر آیات کې او بیا دشمنی د شیطان بیانو 52 نمبر آیات کې او چې کله باب ختمو نو بشارت ورکو هغه چاته چې ایمان راوړی دی او مسله د توحید منل دی او عمل کوي نیک او زورونه ورکړه او تخویف او اخروی ذکر کو هغه چاته والذین کفروا هغه کسان چې کوپرې کړی دی وکذبوا بآیاتنا ودروغ ویلو زمون پایاتونو ماندې فاولائک لهم عذاب مهین دی لره عذاب دی سپکاو. د دې آیات کریمه نا پنځم باب شروع شو او په دې کې اول ترغیب ورکی د پاره د هجرت او والذین هاجروا فی سبیل الله هجرت او بیا علتنا د جهاد ذکر کای او دلائل عقلیا اور پسې شروع کی 64, 65, 66 نمبر آیات کے او بیا زجر ورکی مشرکین تا 71 نمبر آیات کے یو او یایم نمبر آیات کے او بیا مثال د شرک ذکر کی کم خلق چې غیر الله را مدد کئی داغی د پار مثال 73 نمبر آیات کی ذکر کی. نو فرمائی والذین هاجروا ترغیب للهجرت ترغیب د پار د هجرت آغا کسان چې هجرت کړی دی پی سبیل الله په دین د الله تعالی کې ملک خپل پریگدی د پاره د سو د الله تبارک وتعالى د دین د خاطر د وجنا د الله تبارک وتعالى د دین د حفاظت چې په خپل هم خپل دین کې حفاظت کې پاتې شي او دا رنګي یو دینی مرکز جوړ کی چې دا غزینا خپل طاقت اسلامي استعمالي او د الله تبارک وتعالى دین په دنیا باندې هم کوي دا غي د پاره هجرت کوي. نو دا لوی قرباني ده او په دې قربانای کې د ټولو نه انسان په دنیا کې د تکلیف سیز هغه فنا کېدل او مرګ راتلل. نو کو پرس کو په خپل مرګ باندې لې او سړی مړی نو لا بیا اومه خو چې کله ته د بل د لاس مړیږي نو په هغه ټایم کې وګوره سړی چې مخامخ کیږي او بل دی وژني نو د هغې دپاره وګوره په دې هجرت کولو سره سره که په دې هجرت کې د بل د لاس نه چې دا قرباني په کې راله چې د ټولو نه غټه قرباني ده چې هغه د نفس قرباني ورکول دي. نو که چېرې دی قتل شو نو فرمایي ثم قتلوا بیا دی قتل شو د بل د لاسه او ماتو یا مړو شو په خپل مرګ باندې چې د الله په دین کې هجرت کړی دی د الله د پاره خپل کلی او خپل ملک خپل دوتر خپل علاقه پرېښودې ده او د الله د دین د پاره. نو که په خپل مرګ باندې مړیږي اومه لیرزقنهم الله نو خامخا رزق به ورکړي دی لره الله تعالی رزقا حسنا رزق ښایسته الله تبارک وتعالی به ورله رزق داسې رزق چې همیشه همیشه د پاره د خوشاله رزق پا ټیک ته دنیا کی تکلیفونه تیر کړو حتی دا چې غټ غټ قربانای ورکړې خود دې په بدله کې الله تبارک وتعالى به ولد عمر خوشاله ای د همیش امیش ګرای د پاره د ټول عمر د پاره خوشاله نصیب کی و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لهو خیر الرازقین دا الله تعالی غوره رزق ورکون کې دی لیدخلنهم خامخا داخل بکی دی لرا مدخلن يردونه اغه زید داخلي دو تا چې خوخی بدی غی لرا و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لعلیم حلیم فوا او بردبار دی الله تبارک وتعالی وی د خوخی زینه بول ورکم یعنی مقصد دا چې سمره د د خوشحالی او دل د خون ورکولو کده وسیدلو زی شي مخکې د رزق ذکر وکړو وسوې د رزق سره سره به ولا هغه زی وسیدون کې چې کمزې کدی وسیږي آب ول زده د خوخی ورکم چې دې زغواړي په دنیا کې وګوري خلک چې ځان لزینه جوړي ناغه خپل خواهش پکې نشي برابرولې خود جنت داسې زینه دی چې د جنتی د کور مخې ته بسلور نهرونه بيدلی او دارنګي دن په جنت کې د دل پاره چې کمی باغی چې او کمی مانای او کم سیزونه جوړ دی کم هوري او علمان دی او د سمره ولی د دنیا د لغونه جوان چې الله تبارک وتعالى دل ور کړو اغه د دغه سیزونه د نلی دل په وجا چې دغه سیزونه په باندې غیب باندې ایمان راوړی دی او د دنیا د الله تبارک وتعالى د دین لپاره دا قربانای ورکړي الله تبارک وتعالى وای دا سید خوشاله زای به ورکم چې دنیا بس خوشحالی او د دنیا د وسیدو بس وسیدلی و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لعلیم حلیم پو دې او بردبار دې پیجنی چا چې د مخلصین او غنیکان خلق اغه دین والا خلق په دې مجبور کړیو چې اغه د دې دین د پاره اغه د خپل ځان د بچاو د پاره اغه هجرت باندې مجبور کړیو الله تبارک وتعالى په دغه خلکو فوه دي چې چا داسې خلک مجبوره کول او دارنګ حلیم بردبار دی الله ولا سزا نه ورکي الله ولا موقع ورکي ځکه هغه پورن سزا نه ورکي الله تبارک وتعالى نو حلیم دی بردبار دی او دارنګ علیم فوه دي چا چې د الله تبارک وتعالى د دین لپاره تکلیفونه تیر کړي دي پاغي فوه دي حلیم الله بردبار د دې تکلیفونه لیدل او بیا اومه الله تبارک وتعالى د دې مخالفین په هغه اکدم پورن په عذاب کې نرانیول ولی چې الله تبارک وتعالى حلیم ذات ته ذالک حکم امداد و من عاقب هغه چا چې سزا ورکړه به مثل ما عوقب به پشان داغه چې زیاتې شوې ده په د باندې ثم بغیا علیهم بیا زیات او شپ د باندې لینصرنه الله نو خامخا امداد به وکړي د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لغفور غفور ما پی کون کې بهون کې دی ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به په دې آیات کریمه کې اوس علت د جهاد بیانې چې کله یو سړی سره زیاتې شوې دی نو چې کله د خپل زیاتی او د ظلم بدله اخلي نو دله د بدلې اغستو د پاره الله تبارک وتعالى اختیار ورکړی دی او حق یې ول ورکړی دی چې د خپل بدله اغستې شي او بیا د دې بدلې اغستو نه پس بیا هم په دمانه سره ظلم وشو او زیاتې او سره وشو نو الله تبارک وتعالى وایي زب امداد کو ولی دی مظلوم شم نو چې کله یو سړی مظلوم شي نو د دې وجنه په حدیث کې راځي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتقوا دعوت المظلوم ویری گئی داغه دوا غختلو او دارنګي الله ته د پریاد کولو د مظلوم نه فإنها تحمل على الغمام دا پوریزو سوری دی دا دواگان دا مظلوم دا پوریزو دا پاس سوری دی یقول الله عز وجل وعزتی وجلالی لأنصرنك ولو بعد حين. الله تبارک وتعالى پخپل عزت او پجلال قسم خوري چې زما د پخپل جلال او عزت قسمي چې دې مظلوم به امداد کوم اگر کس وخت پسي. نو د مظلوم د چغینا او د مظلوم د فریاد نه ویریږي. نن هغه خلق وګوره چې ډیر زیان ته عزتمند وي او چې کله هغې د مظلوم سره ظلم او زیاتی کړی دی کوسه په کوسه باندې شرمیږي. ستا په ملک کې نن خدای پاک زنده مثال تاله درکوي، کوسه په کوسه باندې دکان بازار ته نشي راوتی دی. الله تبارک وتعالی داسې ورسره وکړو، ولې ستا په وینو لګیا دي او ستا وینې سټي، ستا وینې چې کم دی نو هغه حلالي ګڼلې دي د خپل ځان دپاره او د خپل طاقت دپاره. د دې یو یو د بجلی بل ته وګورئ چې دیرش دیرش او څلیخ څلیخ زره روپۍ په خلکو د ګیسونو بجلونو ته وګورئ او په دوکانونو کې سامانونو ته وګورئ چې هغه کم حد ته ورسېدل، او په هغه خوشحالۍ کې چې کم دی نه بار نه هغه قرضې چې واخېستی په هغې د عیش او عشرت سیزونه اخېستلی کېږي. دا دعوت د مظلوم چې کم دی د وریځو د پاسه سور دی، الله تبارک وتعالی دنیا کې هم ښیي چې د دې ظالمانو انجام تاسو ګورئ چې سبئ. او ان شاء الله الله تبارک وتعالی دې هدایت نصیب کی، او که هدایت په نصیب کی نیچې دا وینه د مظلومانو اس کی، الله تبارک وتعالی دې مظلوم ته او خیر خیر سره چې دا ظلم او زیاتی کوي. نو د دې وجنه د مظلوم د آه نه او د فکار نه یریدل پکار دی. اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بینها وبین الله حجاب. وېدا مظلوم د فکار او د آه او د چیخ او د پریاد نه ویریږي، د الله او د د تر منځ وی پرده نشته. الله تبارک وتعالی وی کچره پتا زیاتې شو او بیا پتا د هغې د پاسه بدله دی واغسته او پتا بیا زیاتې وشو، الله تبارک وتعالی وی زه بستا امداد کوم ځکه ان الله لغفور غفور. الله تبارک وتعالی معافی کوونکی بخون کې دی. نو اول خدا چې د زیاتی تعالی الله تبارک وتعالی اختیار درکړی، خو کتا د هغې باوجود بیا هم معافی وکړه، الله تبارک وتعالی وایي زه به تا ته معافی وکړم. کتا بیا هم معافی وکړه چې ظلم زیاتی در سره شوی، اختیار خو مې درکړی و تا بدل وانغستې ده. الله پاک وایي اللهم ان النبي عليه السلام به دعا کوله، اللهم انک عفون تحب العفو فاعف عنی یا غفور. یا الله ته معافی خوښوونکی، معافی کوونکی ته خوښای. نو یا الله زه تا نه دا سوال کوم چې ته ماته بخښنه وکړې، اللهم انک عفون یا الله ته بخښونکی، تحب العفو او ته معافی خوښای، فاعف عنی نو ماته بخښنه وکړې یا الله تبارک وتعالی. الله تبارک وتعالی معافی کوونکی بخښونکی دی. که تا خپل حق چاته معاف کوم، الله تبارک وتعالی به وایي چې ته زما بنده یې او ته خلکو ته خپل حق معاف کړې، ما تا ته چې کوم دی هر څه معاف کړو او زه خپل رحمت کې مې دننه کړې. الله دې دا صفت موږ کې نصیب کړي، او الله تبارک وتعالی دې زموږ توفیق د دې نصیب کړي چې د بل نه په موږ کې د برداشت ماده چې کوم دی نو هغه پرته وي. ذالک بأن الله، دا خبره هم دارنګه ده، بأن الله یولج الليل فی النار، الله تعالی چې دی یقینا الله تعالی نن باسي شپې لره په ورځ کې، و یولج النهار باللیل او نن باسي ورځ لره په شپه کې، وأن الله او یقینا الله تعالی چې دی سمیع بصیر اوریدونکی لیدونکی دی. دا آیات مطلب دا چې الله تبارک وتعالی وګوره ورته د شپې نه ورځ جوړونکی څوک دی، او د ورځې نه شپه جوړونکی څوک دی، الله تبارک وتعالی دی. او په آخري کې صفت راړه سمیع بصیر اوریدونکی او لیدونکی دی، مطلب دا چې قریب ده چې څنګه الله شپه او ورځ کې بدلون راولي، قریب ده چې په حالاتو باندې هم بدلون راولي. الله تبارک وتعالی څنګه چې شپه یې ورځ کړه او ورځ شپه کې دغه رنګې مظلوم باندې چې ظلم شوی دی، الله تبارک وتعالی به دا مظلوم هغې اختیارمن او واکمن وګرځوي، او الله به دا ظالم چې کم دی راونیوي. لکه څنګه چې شپه او ورځ بدلیږي را بدلیږي، دغه رنګې الله تبارک وتعالی انقلاب راوستونکی دی. هغه په لاس کې دی اختیار څنګه چې شپه او ورځ بدلی، نو داسې دا هم کولی شي چې د کفر په ځای باندې چې دا کم کفار دي او دی د اسلام او د مسلمانانو لپاره غ دایره تنگه کړی دا حتی دا چې په هجرت باندې مجبور کړی دي الله به هم دغه هجرت کوونکی په دی باندې مسلط کی او د دې هغه ځایونه چې د کفرو هغه به الله تبارک وتعالی د اسلام مرکز وګرځي. وکتی د تاسو بیا جزیره عرب هغه مکه او مدینه سکه چې جزیره عرب او غیر چاپیره نسور ملکونه وګوره ورته هغه د اسلام مرکزونه په ځای د کفر چې هغې د کفر کارونه په هغې که کول الله د اسلام مرکزونه وګرځول. څنګه چې الله شپه ورځ کې بدلی راولي دغه رنګې د کفر دا نظام الله تبارک وتعالی به ختم کی او د دې په ځای به اسلام ولی سمیع بصیر اوریدونکی دی لیدونکی دی ستاسو آخ ستاسو پکار ستاسو تکلیفونه ستاسو قربانۍ ستاسو جدوجهد دا ټول الله تبارک وتعالی اوري او دا رنګې بصیر ویني هر څه هغه ته ښکاري خو د هغه فیصلې د امتحان په شکل کې هغه زر فیصلې نه کوي چې د خلکو د امتحان هم پته ولګي چې آیا سختۍ ته څومره پورې دي برداشت ماده په ځان کې پیدا کولی شي او تر څو پورې زما لپاره دي سختي برداشت کولی شي. الله تبارک وتعالی په دې عرص لیدونکي او کتونکي دی الله به ډېر زر حالات بدل کی. ذالک دا خبره بأن الله یقینا الله تعالی چې دی هو الحق دا الله دی په رښتیا وانما يدعون من دونه او یقینا هغه چې دی هغه مرامدت کوي سوا د الله تعالی نه هو الباطل هغه باطل دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو العلی الکبیر دا الله اوچت او لوی دی. دلایل عقلیا بیان شو د دې دپاره چې وګوره شپه ورځ کې تصرف څوک کوي دا الله اختیار دی هغه پکې تصرف کوي او وګورئ دا تصرف کوونکی ذات دا ستاسو مها چې کم نقل و حرکت دی هغې نو مها خلکو ته خی چې وګوره د دې خلکو هغه نقل و حرکت چې الله تبارک وتعالی هغه کمزوري راوچتی هغه ضرور هغه طاقت والا ښکته کوي وپیژنئ که نه دا د چا کار دی دا د الله تبارک وتعالی کار دی. ذلک بأن الله هو الحق دغه الله چې دا مسلمانانې رامدد کوي او رز پر رز الله تبارک وتعالی د دې سره د کمزورتیا نه الله تبارک وتعالی دی په کفارو باندې ضروری ومنئ که نه چې دې سره طاقت ته چا دی دې سره طاقت ته الله تبارک وتعالی دی. وانما يدعون من دونه او یقینا هغه چې دې رامدد کوي سوا د الله تعالی نه هو الباطل هغه باطل دی بغیر د الله نه چې څوک هم رامدد کوي نو دا خو دروغ دی او دروغ چرته کامیابېدی شي دروغ نشي کامیابېدی. کامیابی د څه ده؟ کامیابی همیشه د پاره د حقی نو د دې وجې نه دروغ کامیابېدی نشي او دا باطل دی. وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو العلی الکبیر دا الله اوچت دی او لوی دی. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې دا هغه وګوره داسې ذات چې دا هغه په شان بل څوک داسې حالت راوستو والا بل څوک نشته او دا رنګ ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی. الله تبارک وتعالی په هر چا باندې اوچت دی او دا هر چانه لوی دی. الم تر ان الله ته نه ګوري یقینا الله تعالی چې دی انزل من السماء ماء راکوزی راورئ د بره نه اوبه فتصبح الارض مخضره نو ګرځئ ځمکه په دې باندې تازه شنه ان الله یقینا الله تعالی چې دی لطیف خبیر باریک بین خبردار دی. همدارنګ د کفر او شرک په وجه بدل شوی دین د اسلام پرنا سره الله تبارک وتعالی د سو څنګه چې دا وچ ځمکه تکشنا او باغونه او سرسبز و شاده وګرځئ دغه رنګ بیا الله تبارک وتعالی په دین د اسلام سره رڼا راولي لکه څنګه چې هغه ځمکه وچه وه او شنه شنه باغونه او شنه شنه فصلونه او شنې شنې ونې تېره اوچتې شوې دغه رنګ بیا الله تبارک وتعالی د کفر او د شرک په مقابله کې دا دین د اسلام د دې رڼا په خلکو باندې خوره کړي او رابه ولي. نو ځکه فرمایي ان الله لطیف خبیر هغه خبردار دی چې هغه باران سره کمه زرغونه راوځي نو دغه رنګ یې په خپلې مهربانۍ سره د انسانانو په زړونو د اسلام او د قران په نزول سره د اسلام او د دین هغه وګوره تیغه برا زرغون کی الله تبارک وتعالى هغه پشاند دغه و چې زمکه نه چې څنګه تیغه را زرغون شي دغه رنگ دی به الله تبارک وتعالى په دې دنیا باندې خواره کی او د دې طاقت فراولی له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله لره اختیار دی هغه چې بر دی داغه سوچ په بر په اسمان نو کی دی و ما فی الارض داغه سوچ په خطه په زمکه کی دی و ان الله یقینا الله تعالی چې دی له الغنی الحمید دا الله به پرواز تایل شوی دی الله لره اختیار دی تصرف او اختیار الله تعالی سک دی هغه چا محتاج نه دی چاته محتاج نه دی هغه غنی بادشاہ دی بے پروا بادشاہ دی ستایل شوی بادشاہ دی چې سره د طاقت لرلو هغه کوي چې د خپل حکمت او مصلحت نه ډکی هغه کار کوي الله تبارک تعالی او ټول کارونه د الله تبارک تعالی هغه د الله د ستاینې وړ دی الم تر ان الله تنګور یقینا الله تعالی چې دی سخر لکم ما فی الارض تابعدار کړی دی ستاسو لپاره هغه څه چې په ځمکه کې دی والفلک او کشتی او بیړی تجری فی البحر بامره چې روان دی په دریاب کې په حکم د الله تعالی سره و یمسک السماء او ټینګړې دی اسمان ان تقع علی الارض د پریوتونه په ځمکه باندې الا باذنی مگر په حکم د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بن ناس الروف الرحیم په خلق باندې مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی وګورا الله تبارک وتعالى ستاسو د فاره تابعدار کړی دی کاغه پوچو باندې دی او په لمده کې دی هغه الله ستاسو په کار او خدمت کې لګولې دی هر یو سیز د پاره الله تبارک وتعالى د انسان لا دومره طاقت ورکړي دی چې ټول سیزونه د خپل کابو کې راوستي دي او دا ټول سیزونه که په وچه باندې دی د سیو سیز نه کار او خدمت اغستل غواړي دا غیمانی هم الله پاک ولا طاقت او اختیار ورکړی دی او کپو لمده کې چا دریابونه دی پاغه کې وګوره او دارنګي هغه بیړی چې رواني دی په دریاب کې وګوره الله د لاغه څنګه ستاسو په کار کې لګولې دي او دارنګي هغه نظام چې په هوا کې په فضا کې ولاړ دی هغه نور دا کوسپوک بای دی که اسمانونه دی سکه سم لټیک د لاندې نه ورته نشته چې ګنې هغه ته د نیولو لپاره سره ټیک لګېدلې دی الله په خپل قدرت چې څنګه دا راټینګ کړی دی د مکناتیس په ذریعه سره الله پاک پی پوهیږي او په خپل قدرت سره چې الله تبارک وتعالی او الله کم تناسب جوړ کړی دی یو بل سره دا هغه ذات جوړ کړی دی او دغه په حکم باندې هر یو سیس په خپل فضا کې او په خپل خپل ځایونو باندې ولاړ لی او اسمان په ځمکه باندې راغورځیږي نه مگر چې کله د الله تبارک وتعالى هغه وخت او حکم برابر شي د الله په حکم باندې به ارس در هم بر هم شي او دا نظام بروان شي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله په خلق باندې مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی چې وګوره دا ټول خبرې چې ذکر شوې دا عقلی دلایل ذکر شو دینه لک سوچ او فکر واخله الله تبارک وتعالى په تاسو باندې سوره مهربان دی دا ټول سیزونه د چا د پاره دی دا مهرباني په چا کړی دا او دا رنګي رحم کوونکی ذات ته داغه د رحم کارونه او کچ مستحق داغه د رحم وګرځي الله دې زمونږ نصیب کړي والذین هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دی فی سبیل الله په دین د الله کې په لار د الله تعالی کې ثم قتلوا بیا دی قتل شو او ماتو یا مړو شو په خپل مرګ لیرزقنهم الله نو خامخا رزق په ورکې دی لره الله تعالی رزقا حسنا رزق ښایسته و ان الله یقینا الله تعالی چې دی له هو خیر الرازقین د الله غوره رزق ورکوونکی دی لیدخلنهم مدخلا یردونه خامخا داخل بکې دی لره زید داخلېدو ته چې خوښۍ به دی هغې لره و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لعلیم حلیم پوا او برداشت والا دی برد بار دی ذالکا حکم امدا دی و من عاقب هغه چا چې سزا ورکړه به مثل ما عوقب به پشان د هغې چې سزا شوې ده سزا ورکړی شوې سزا شوې ده په ده باندې زیاته شوی د پد باندې ثم بغي عليه او بیا زیاته او شپ د باندې لینصرنه الله نخامخ امداد به وکي د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لعفو غفور معافی کوونکی بهونکی دی ذالک خبر هم دارنګی دا بے ان الله یقینا الله تعالی چې دی یولج اللیل فی النهار نن باسی شپې لره پر وس کې و یولج النهار فی اللیل رو باسی روز لره په شپه کې نن باسی روز لره په شپه کې و ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع بصیر اوریدونکی لیدونکی دی ذالک خبر هم دارنګی دا بے ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو الحق امدا الله تعالی دی پر اختیا و انما یدون من دونی او یقینا آغا چې دی را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه هو الباطل آغا بیکار دی کاغا ارسیز دی که جماعتات تی که انسانان دی که حیوانات تی کاغا ملائک تی او که نور سو مخلوق تی خوچه سو کی را مدد کوي الله پاک وی دغا خونو تاو پکارو چه الله دی را مدد کرده وی وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو العلی الکبیر آغا دی اوچت لوی علم تر ان الله اتنگوری یقینا الله تعالی چې دی انزل من السماء ماء را ورید برنو بو فتصبح الارض مخضرا نوگرزی زمکا تازا تکشنا ان الله یقینا الله تعالی چې دی لطیف خبیر باریک بین خبردار دی له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله لردی آغا سوچ بر آسمانو کی دی آغا سوچ خکت زمکا کی دی و ان الله یقینا الله تعالی چې دی له الغنی الحمید الله به پرواسته ایل شوی دی الم تر ان الله تنګور یقینا الله تعالی چې دی سخر لکم ما فی الارض تابیدار کړی دی ستاسو د پاره هغه څه چې زمګه کی دی والفلکا او بیړای تجری فی البحر چې روان دی په دریاب کې به امرې په حکم د الله و یمسک السما او نیولې دی ټینګ کړی دی اسمان ان تقع على الارض ده پریوتونه پس مکه باندې الا باذنی مگر په حکم د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بالناس لرو پر رحیم په خلقو باندې مهرباني کوونکی رحم کوونکی دی.